40 شب را حضرت موسی علیه السلام پورا میکنند. در این 40 شب آمادگی میگیرد برای پذیرش وحی الهی جهت دادن شریعت. چون آمد حضرت موسی علیه السلام لمیقاتنا به وعدگاه ما، 40 شب پورا کردی، بعد ایجابیا و کلمه ربو، سخن گفت با وای پروردگارش. محبت دیدار در وجود حضرت موسی علیه السلام متجلی شد، گفت که پروردگار ربی، ای پروردگار من، ارینی انظر الیک، بنما به من خود را تا نظر بکنم با سوی تو، تا نظر بکنم با سوی تو. قال، گفت الله لن ترانی، هرگز نخواهی دید مرا، هرگز نخواهی دید مرا. چرا؟ ولیکن انظر الالجبل، ایتو نه که من عبوده باشد، توانایی جسم فیزیکی تو توانه زیرا نظر که مرا ببیند، ای توانایی نداری. ولی ببین بسوی کف این استقر مکانه، پس اگر قرار گرفت امی کف با ای کرانی کلانیش مکانه بجای خود، پس او فترانی، خواهی دید مرا. اگر کف ما تو مرا دیده میدیم، پس تو خواهد کف بسیار کوچکتر هستی. از این خاطر و عظمت خدا به اندازه بزرگ است که چشم ناچیز و کوچک ما دیدن از او را در مکان دنیا، در دنیا توانایی از این نداره. رؤیت خداوند متعال نزد بعض علما در دنیا ممکن است ولی واقع نیست. دیدن خدا در دنیا ممکن است ولی واقع نیست و نزد بعض از علما کاملا ممتنع است، در دنیا ممتنع است، ولی در آخرت با اساس احادیث متواتری که داریم پیغمبر خدا علیه السلام می فهمه که شما پروردگارتان را مانند شب چارده می بینید و این بزرگترین نعمت است که الله جل جلو برای مسلمانان می دهد. در رابطه در رویت آیتهای بعدی انشاءالله است که الی ربها ناظره در رجا توضیح بیشتر داره می شود. بنابراین حضرت موسی علیه السلام چون ایره می فهمید که دیدن خدا ممتنع نیست ولی واقع در دنیا نیست، اینی را نفهمیده بود. از این خواهد گفت که ارینی انظر الیک، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، هرگز نخواهی دید مرا ولی نظر بکو به طرف کو، فان استقر مکانه، پس اگر قرار گیرد به جای خود، فسوف ترانی، خواهی دید مرا. فلما تجلا، پس وقتی که تجلی کرد، ببین تجلی دیدن غیر مستقیم میگن به اصلاح، نه مواجه. ربه پروردگارش با او للجبل به سوی کو، جعله دکا، گردانید کو را دکن ریزه ریزه. دکن به معنای زمین صاف و مستوی است، یعنی چنان ای کو از هم متلاشی شد که هموار گردید و یک دشت تبدیل شد. و خر موسی صاعقا، و افتاد حضرت موسی علیه السلام بر زمین بهوش. اما تو افتید، فلما افاق، پس چون به هوش آمد، قال، گفت سبحانک، پاکیست را از هر عیب و نقص، پاکیست را که ما چنین خطاب برای تو کردم، یا الله تبت الیک، باز داشتم به سوی تو. توبه موسی توبه تواضع بود، تبت الیک، تواضع این کلمه را میگوید. و از طرف دیگر تبت الیک، از اینکه بدون اجازه تو سخن را گفتم با تو باز داشتم. و انا اول المؤمنین، و من اول ایمان آورندگانم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها فأريكم دار الفاسقين. صدق الله المولانا العظيم. الله جل جلاله برای هرچه بهتر زندگی نمودن بنی اسرائیل نعمت بسیار بزرگ خود را که همانا شریعت مستقل، کتاب بسیار بزرگوار و عظیم خود را

و رأوا انهم قد ضلوا و دانستند که هر آن ایشان گمراه شده اند، قالوا گفتند لئن لم یرحمنا، اگر رحم نکند بر ما ربنا پروردگار ما و یغفر لنا و نیامرزد ما را لنکونن من الخاسرین، هر آن باشیم از جمله تاوانیان. هنگامی که ولم ما سکت فی ایدیهم، هنگامی که حقیقت بر دستایشان افتید و رأوا انهم قد ضلوا و فهمیدن که حقیقتا اینها گمراه شدن، چقدر انسان بدبخت میشه که خدا به شریعت خدا تسلیم نمی کند، بعد میره بندگان گاو میشود. آنانی که به شریعت خدا خود تسلیم نمی کنند بنده گاو میشود، بنده حیوان میشود، بنده انسان میشود، بنده شهوت میشود، بعد خامخا پرستش خو میکند، خو معبود عظیم را اله کرده با معبودهای باطل شروع میکند. بنی اسرائیل تکبر کردن، رفتن گوپرست شدن. ولما سقط فی ایدیهم، ولی باز هم به اساس دعوت حضرت موسی علیه السلام حقیقت که بر دستشان افتید و رأوا انهم قد ضلوا و به بیان واضح حضرت موسی علیه السلام گمراهی خود را فهمیدن، بعد میگه قالوا گفتن لئن لم یرحمنا، اگر رحم نکند ربنا پروردگار ما و یغفر لنا و نیامرزد ما را لنکونن من الخاسرین، خامخا از جمله توانیان می باشیم. خامخا به اینجا موضوع چی است؟ ببینیم که اینا خو به اساس کبرشان از شریعت خدا گسل فرست شدن، ولی عمد حضرت موسی اینا را من گذاشتش که برین گسل فرستی بکنه، نه، مردم های دعوتگر انحراف را اصلاح میکنند، در صدد اصلاح انحراف مبرد. حضرت موسی آمد حقیقت را در اختیارشان قرار داد، ولما سقط فی ایدیهم، چون حقیقت در دستشان قرار گرفت، به اساس تعبیر بسیار خوب حضرت موسی علیه السلام هم گمراهی خود را شناختند. معنی که اگر انسانایی که اونا غلط می شوند ضرورت باز به تزکیه دارند، ضرورت باز به رفتن به سوی دین دارند. ببینیم که امام احمد و ابو داود حدیث را از پیامبر خدا علیه السلام روایت میکنه که حب کشی یامی و یصم، هر گاه یک چیزی را دوست گرفتی بعد چشمایتان کور میکنه و گوشایتان کر میکنه. یک حقیقت امی است، هر انسانی که شریعت خدا را ترک میکند خامخا یک چیز دیگر را با دوست میداشته باشد، بعد از باز نه خوب میبینن و نه هم خوب مشنود. ولما رجع موسی، و هنگامی که بازگشت کرد حضرت موسی علیه السلام الی قومه، به سوی قومش، غضبان اسفا، خشمگین و افسوسناک. اسف و امام مراقب اصفهانی میگه به معنای اندوه توأم با خشم است، اندوه توأم با خشم، ام خشمگین بود ام بسیار افسوسناک و بود برای قومش برای ملتش. قال گفت بئس ما خلفتمونی من بعدی، چه بد است نیابتی که کردی و من بعدی بعد از من، عجلتم امر ربکم، آیا شتاب کردی از حکم پروردگار خود، و القى الالواح و انداخت الواح کتاب و شریعت را، و اخذ برأس اخیه و گرفت موی سر برادر خود را، یجره الیه، می کشیدش بسوی خود، کشش میکرد بسوی خودش. قال گفت حضرت هارون، قال ابن امه، گفت ای پسر مادر من، ان القوم هر آینا مردم، استضعفونی، ان القوم استضعفونی، هر آینا مرا کمزور دانستند، و کادو یقتلوننی، و قریب بودن که بکشن مرا، به قتل رسانن مرا، فلا تشمت بی الاعداء، پس شاد مکن بر من الاعداء دشمنان را، ولا تجعلنی و مگردان مرا مع القوم الظالمین، با گروه ستمگران، مرا در قطار ستمگران قرار نده. حضرت موسی علیه السلام وقتی که این بیدینی از این مردم را دید، نقطه اول بود بئس ما خلفتمونی من بعدی، چه بد نیابتی کردی بعد از من، تو نباید چنین بی تفاوت میری، عجلتم امر ربکم، آیا شتاب کردی از حکم پروردگار خود در انتخاب غیر خدا، و القى الالواح، و انداخت امی الواحی که در اختیارش بود در دستش بود و اخذ به رأس اخیه و گرفت موی سر برادر خود را یجره الیه می کشیدش به سوی خود. وقتی او را کش کرد قال ابن امه گفت حضرت هارون علیه السلام ای پسر مادر من. یک تعداد نوشته میکنه که حضرت هارون علیه السلام در پدر امرای حضرت موسی علیه السلام شریک نبود، ولی صحیح نیست. حضرت هارون علیه السلام از پدر و از مادر شریک با حضرت موسی علیه السلام هستند و دلائل این گروهی که چنین نظر میکن ضعیف تر است، والله اعلم. این موضوع که ابن امه برش میگه به خاطر دی برش میگه که شفقت از او را به اصل موضوع ملتفت بکند. ان القوم استضعفوني هر انا مردم کمزور دانستند مرا و کاد یقتلونی قریب بودن که به قتل برساند مرا. فلا تشمت بی الاعدا بر من شاد مکن دشمنان را ولا تجعلنی مع القوم الظالمین و مرا هم قرار نده با گروه ستمگار، با گروه ستمگار مرا قرار نده. وقتی که این موضوع را میگیرد قال گفت حضرت موسی علیه السلام رب اغفر لی پروردگار من بیامرز مرا، بیامر مرا که دو کار کردم، یکی که زود قار شد ملواح را انداختم، دومی که برادر خود را کش کردم و او را چونین حرکت امرایش مقابل کن بدون ایدی که سخنش را بشنوام. ببخش پروردگار مرا ولی اخی و برادر مرا، برادر مرا هم ببخش، حتما از پیش خطای صورت گرفته. و ادخلنا و داخل کن ما را فی رحمتک در رحمت خود و انت ارحم الراحمین و تو مهربانترین مهربانانی، تو بهترین مهربانان هستی. ان الذين اتخذوا العجل هر آن کسانی که گرفتن معبود گوساله را سینالهم غضب زود خواهد رسید به ایشان خشم مربیم از جانب پروردگار ایشان و ذلتون فی الحیات دنیا و رسوایی در زندگانی دنیا و کذالک نجزی المفترین و همچنین جزا دهیم افترا کنندگان را. این الذین اتخذوا العجل ای جمله معترضه است، خداوند متعال میگه جمله معترضه جمله است که به اساس ضرورت در مابین کلام داخل میشود. و طور مثال ما شما درس میخوانیم، فیلنی بخاری آب سر جوش کرد و خاری سر میگم امور پایین بکن، معنی است که این پایین بکو این آب را از سر بخاری داخل درس ما نیست، ولی ضرورت وقت این را تقاضا میکند به خاطر بیدار شدن یک موضوع، به خاطر از اینکه انسان ها به اصل موضوع که او خطرش بیشترتر است و او ملتفت شود. قرآن کریم ایجا همه میگه که ان الذين اتخذوا العجل آنان که گرفتن گوساله را سینالهم غضب من ربهم زود خواهد رسید به ایشان خشم از جانب پروردگار ایشان و ذلت و رسوایی فی الحیات دنیا در زندگانی دنیا و کذالک نجزی المفترین و همچنین بدله می دهیم افترا کنندگان را. الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم ان الذين اتخذوا العجل هر آن کسانی که گرفتن معبود را گوساله سينالهم غضب زود خواهد رسید به ایشان خشم. غضب به این عنوان که خداوند متعال توبه ایشان را قبول نمی کنه مگر که یکی دیگر ایشان را بکشد، این غضب خدا هست. و ذلتون فی الحیات دنیا و رسوایی در زندگی دنیا. امام صفیان ابن عیینه رحمت الله علیه می فرماید که کل صاحب بدعت ذلیل، از صاحب بدعت ذلیل است، هر کسی که در دین نو آوری می کند ذلیل است. هر انسانی که شریعت خود را به خدا و به شریعتش تسلیم نمی کند در حقیقت ذلیل است. و ذلتون فی الحیات دنیا و رسوایی در زندگی دنیا و کذالک نجزی المفترین و همچنین بدله می دهیم افترا کنند. و الذین عملوا السیئات و کسانی که کردن اعمال بد ثم تابوا پس توبه کردن من بعدها

این سکینه ای که بر دل ما پایین میشه، این در دیگر روز هاواری نیست، اما کفایت میکرد برای مردم. ولی بدون چون چرا یک بار گفتن که ارنا الله جهرتن، ما ایمان نمیرون تا خدا را واضح و روشن نبینیم. اما بود که فلما اخذتهم الرجفه، پس هنگام گرفت ایشان را و سخنهای پوچشان و هلاک شد، قال گفت حضرت موسی علیه السلام رب پروردگار من لو شئت اهلکتهم، اگر هلاک میخواستی هلاک میکردی ایشان را من قبل و پیش ازی که در ایجا بیاین و به خاطر اخذ شریعت تو اقدام بکند و ایای پروردگار من هم هلاک میکردی. اتهلکنا، آیا هلاک میکنی ما را بما فعل السفهاء منا، بجزای آن چه کردن بیخردان ما. ای بیخردا خود چنین کار کردن، حالا که به هزارها نفر تشنه شریعت خدا است. ای 70 نفر کار کردن که زمینه بدبختی را برای مردمای دیگر مساعد میکند، حالا که اینها بیخرد هستند، اینها حدود خود را نشناختند. او مردم بیچاره که انتظار شریعت میکشن، پروردگار با او رحم بکن. این هی الا فتنتو، نیست این مگر امتحان تو. پروردگار امی هم جز امتحان تو شی دیگری نیست. مردن مردم به اساس سخنهای پوچشان، این هم چی است؟ امتحان تو بر بنی اسرائیل است، این هم امتحان تو بر بالای ما است. تو دل بها من تشاء، گمراه میکنی به آن هر که را بخواهی، و تهدی من تشاء، و هدایت میکنی هر که را بخواهی، انت ولینا، هر آن تو کارساز ما هستی. فاغفر لنا، پس بیامرز ما را، وارحمنا، مهربانی کن بر ما، و انت خیر الغافرین، و تو بهترین آمرزندگان هستی، تو بهترین کسی است که میبخشی. از این آیت چند نکته میگیریم؟ اول، بدبختی یک انسان کبر است. دوم، بدبختی انسانی میشود که به شریعت خدا خود تسلیم نکند، تبیز که عوامل سکوت را برای خودش میخرد. سوم، هر دو به شریعت خدا تا که خود را عاجز نپنداری ممکن نیست که از مزایش برخمن شوی. برای شریعت خدا خود را عاجز بکنه، برای شریعت خدا خود را تسلیم بکنه تا که لذت شریعت خدا را بگیرن. نکته سوم ای که هر انسانی که جای خود را نشناسد، مقام خود را نشناسد، مانند بنی اسرائیل از حد خود پارا فراتر میگذارد، گد میزدد که با پیغمبر خدا گد میزدد. پس بر هر انسان خود که اون معیارها را نداشته باشه چطور الله گد بزنند؟ ولی این مردم اینی حد را نشناختن، مورد خشم خداوند متعال واقع میشود. با وصف کل گد برای کسایی که دوستای خدا هستند و کسایی که پیامبران خدا بودند، اونا تعلیم میده برای ما که در حق مردم دعای نیک بکنیم. غلطی مردم دلیل بر این نمیشد که شما هم برش بد بگوین، شما هم عذاب خدا را برش بخواین، بلکه مانند ابراهیم علیه السلام واری این را باید بگوین که انت ولی یونا، تو کارساز ماستی، فغفر لنا، پروردگار ببخش ما را، ببخش ما را. گناه را قومش کرد، گناه را 70 نفر کرد، ولی حضرت موسی چی میگه؟ فغفر لنا، خدای ما را ببخش، وارحمنا، مهربانی کن بر ما با اعطای شریعت، و انت خیر الغافرین، و تو بهترین آموزندگان هستی. پس معنای کل آیت این شد که ما من حیث مسلمان اولی که غلطی بکنیم فورا توبه و سوی خداوند متعال بکنیم، و از شریعت خدا اگر قدم را دور گذاشته باشیم پس داخل شریعت شویم. و اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه، و بنویس بده به ما در این دنیا حسن نیکی، و فی الاخرت، و در آخرت، در آخرت هم به ما نیکی بده، در دنیا هم به ما نیکی بده. انا هدنا الیک، هر آن ما رجوع کردیم به سوی تو، هر آن ما رجوع کردیم به سوی تو. قال گفت الله جل جلاله در مقابل دعایی که حضرت ابراهیم علیه السلام کرد، موسی علیه السلام کرد، عذاب اصیب به، حضرت موسی باز دعا میکنه، قال گفت عذا، قال الله، خود گفت خداوند متعال در جواب دعای حضرت موسی علیه السلام، عذاب اصیب به، عذاب من میرسانمش به هر که من اشاء بخواهم، عذاب من کسی را که ما بخوام به او میرسد، و رحمتی وسعت کل شیء، و مهربانی من احاطه کرده است هر چیز را.

و اگر از نبا گرفته شد به معنی خبر عظیم، آن الذین یتبعون، آنانی که پیروی میکنه الرسول فرستاده مرا، النبی خبر دهنده است مردم را از مسائل دینشان، الامی خبر میدهد، الامی کسی که ناخوان است، پیغمبر خدا هست خبر میدهد با وصف قدرت بزرگ، امی است، ناخوان است، از کس سبق نخوانده. امی از ماده ام به معنای مادر، به مفهوم این که درس نخوانده یک تعبیر، زیرا کسی که از مادر تولد میشد او از کسی درس نخوانده. پیغمبر خدا علیه السلام هم از هیچ برای هیچ استاد زانو نزده و از هیچ کس هم درس نخوانده. بنان چونین کسی که از کسی درس نخوانده باشد چونین کتاب عظیمی را بیارد که 1440 چند سال تیر میشد، با وصفی از او هم مردم باز هم ایر تفسیر کرده نمیتونه، تفسیر میکنه میتونه، باز میگه آنچه که لایق از این کتاب بود نتانستیم حقش را بدیم. هزارها و لکها کتاب تفسیر برش نوشته میشود، بنابراین خودش معجزه است. یا از ماده امت گرفته که از توده مردم برخواسته، آنانی که پیروی میکنند فرستاده بلند مقام که الامی از بطن مردم برخواسته، از توده جامعه برخواسته، نه از مردم اشراف و مردمایی که به اصطلاح بزرگو بوده باشد، نه از مردم اشراف و مردمایی که به اصطلاح بزرگو بوده باشد. بعد عاصبت ای که مکه و منقرا هستند، این کلمه را مرادف مکه می داند، به عنوان که الذین یتبعون الرسول، آنانی که پیروی از صدق میکنه از فرستاده ما، از نبی بلند مقام، الامه مبعوث شده، الذی یجیدونه، آن که میابن نعت و صفات او را مکتوبا نوشته شده عندهم نزد خیش، فی التورات و الانجیل، در تورات و انجیل. ما وقت ندارم که امو آیات ها را زیاد براتون بخوام، ولی یک کتاب است شورا اسلام دنیا است و پیش از اسلام وجود می داشته باشد. در کتاب های از اونها اشارات صریحی برای صداقت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می شود. صراحتا در کتاب بودایی را می خوانند که کسی می آید که مبعوث می شود در مدینه، باز خودش نه، کاش که زنده می بودم که پای از او را می ششتم. ای را بودا می گوید. به همه انواعی در کتاب زردشت مطالعه بکنین، در کتاب تورات و انجیل و به این کتاب ها اگر رجوع شد خوبتر خواهد بود. قرآن هم در جیل می که الَّذِي يَجِدُونَهُ، آن که می یابن نعت و صفات او را مکتوبا نوشته شده عندهم نزد خش فی تورات، در تورات و الانجیل، در انجیل، یأمرهم بالمعروف، امر میکند ایشان را به کارهای پسندیده، و ینهاهم عن المنکر، منعشان میکنه از کارهای زشت و بد، و یحل لهم، و یحل لهم، حلال میسازد برای ایشان الطیبات پاکیزه ها، و یحرم علیهم، و حرام میکند بر ایشان الخبائث ناپاکی ها را، چیزی که پاک نیست ای پیامبر سرشان منع میکند، آنچه که پاک است او را سرشان چی میکنه؟ حلال میکند. و یضع عنهم، و میگذرد از ایشان اسرهم، بار گران ایشان را. اسر به معنای نگهداری و محبوس کردن است. به هر کار سنگینی که از انسان را از فعالیت باز می‌دارد به او اسر گفته می‌شود. این پیامبر چی می‌کند؟ یکی که طیبات را برشان حلال می‌کند، طیبات را برشان حلال می‌کند. غنیمت سر ادیان گذاشته حرام بود، الله برای مسلمان ها حلالش میکند. امی رقم گوشت سفید او را الله برشان حلال میکند. به امی عنوان در باب مسائل طهارت آب را وسیله پاکی برای هر نجاستشان قرار میدهد، او را باز قطع نمیکند. و یحرم علیهم الخبائث، حرام میساد برشان ناپاکیزه ها را، خود مرده را سرشان حرام میگرداند، خون ناپاک سرشان حرام میگرداند، و به امی منظور آنچه که با آواز غیر الله سرشان او را سرشان منع میکند. و یضع عنهم اصرهم، میذارد ازشان بار گران را، بار گران تکلیفی در باب عبادت را سرشان آسان میکند. میگه روزه بگی، فردا مریض میشی با چی بکن؟ او را باز بخور، نماز استاده بخوان، هردا نمیتونی فورا نشسته بخوان، نماز را با جماعت بخوان. هرگا سردی بسیار زیاد بود، باران بسیار زیاد بود، نماز را در خانه بخوان. حتی تا جایی که یک تعدادی از علما نماز را جمع صلاتین میکنند در وقتی که باران زیاد بوده باشد، و در او باران میگه دو نماز یک جا بکنن از اینکه شما به مسجد نمیرسین. این کلش وید عنهم اصرهم، میگذرد ازشان بار گران ایشان را. والاغلال التي كانت عليهم، و آن مشقت هایی که بود بر ذمه ایشان. این مشقت ها زیاد بود. اغلال مثل قطع محل نجاست، احراق غنائم، غنیمت رو میگرفت باید او سوختانده میشد و در روز شنبه از کار کردن منع بودن. الله جل جلاله این اغلال را هم از گردن مسلمان را ساقط کرد. هر روز را من حیث یک روز عمل بر تو گردانی، در کل روز ها تو کار کرده میتونی و دین او را منع نمی کند. فالذین آمنوا به، فتانانی که ایمان آوردن به او و عزروه و تعظیم کردن او را، و عزروه تعظیم او را کردن. از ضرور از ماده تعظیم به معنای حمایت و یاری کردن توأم با احترام است. توأم با احترام بعد آن را به معنای منع و جلوگیری هم نقل کرده. بنان گفته میتونیم که اگر جلوگیری از دشمن باشد خود مفهوم یاری کردن را میرساند. و از ضرور چنان تعظیم کردن او را که دست دیگران را نگذاشتن که بر سر پیامبرش بلند شود. بنام اگر مفهوم آن جلوگیری از گناه بوده باشد باز به معنای مجازات و تنبیه میاد. از این خاطر تعذیر را عبارت از جزایی است که غیر از حد، از جزایی که در حدود کسی نقض بکند او را میگن جزای تعذیری برش داده شد. و از ضرور تعظیمش کردن، یاریش کردن توأم با محبت و احترام، و نصروه و یاری دادن او را در هر مشکلشان، و عزروه نصرت دادن که میخواستن نمیخواستن. یکان برش باوسته که خودشان چی بودن؟ ضرورت به ای داشتن که باید در خانه بپاین، خوب آب روان نبود، مشکلات برشان داشت، باوسته دو هم ترکشان کرد و خانه خود ایلا کردن، باغ خود ایلا کردن، آب خود ایلا کردن، با پیامبرشان حرکت کردن. و نصروه، و در وقتی که ایره یاری رساندن که کاملا تنها بود و پیامبر خدا توانایی حکومت را هم نداشتن. و تبع نور الذی انزل معه، و پیروی کردن نوری که نازل کرده شده با او، اولئک هم المفلحون، آن گرو ایشانن المفلحون، رستگاران. اولئک همه جماعی که ام ایمان آوردن، ام احترام پیامبر را کردن، ام نصرت پیامبر را کردن و ام از قرآن پیروی کردن، اولئک هم المفلحون، امین مردم رستگار هستند. امام ابن کثیر از حضرت قتاده رضی الله عنه روایت میکنه که از که حضرت موسی علیه السلام الواح را گرفت، در این الواح نوشته بود که نکاتی بود که حضرت موسی علیه السلام خودش گفت که ما یافتم در این الواح امتی که بهترین مردم است، اخرجت لناس، که برای مردم بیرون کشیده شده، یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، با کارهای پسندیده حکم میکند، از کارهای زشت مردم را باز میدارد. دعا کرد فجعلهم امتی، فرق حضرت موسی علیه السلام دعا میکنه فجعلهم امتی، پروردگار این مردم را امت ما بگردان. قال الله تلک امت احمد، اخو امت احمد است. باز حضرت موسی علیه السلام میگه ربی اینی اجد فی الالواح، ما خود دی الالواح خود یافتم که امتی را که هم الاولون السابقون، کسایی که از حیث رتبه و عظمت اول هستند و حیث آمدنشان به دنیا آخر هستند. اللهم اجعل امتی، پروردگار امت ما را امی صفت نصیبش بکن. الله برش گفت که تلک امت احمد، این هم امت احمد است. بعد میتونن که اللهم اینی اجد فی الالواح، ما خود الالواح خود ایرم خوادم که امت اناجیلهم فی صدورهم، کتاب هایشان در سینیشان است. اللهم اجعل امتی، پروردگار امت ما را امومت بگردن که کتاب خدا را در سینه حفظ داشته باشند. قال الله، الله برگفت تلک امت احمد، این هم امت احمد است که کتاب هایشان در سینیشان دارد. بعد میگه که حضرت موسی علیه السلام میگه که اللهم اجعلنی من امت احمد، خدای همه را هم از امت احمد قرار بده که از حیث سن و سال و تقدم در زمان اول اول می باشم، ولی در حشر باز مرا در اینها باز حشر بکن. اللهم اجعلنی من امت احمد. یقینا که این پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایتی یک شخصیتی است و ایتی یک دینی به ما شما آورد که حضرت موسی علیه السلام و شخصیتم چی میگه؟ اللهم اجعلنی من امت احمد. بدان شکر عزیز باید بکنیم. اولئک هم المفلحون، این مردمی که ایمان به پیامبر آورد، پیامبر را نصرت بخشید و ایمان و اتباع از قرآن کرد، این مردم چی هستن؟ اولئک هم المفلحون. قل یا ایها الناس، بگو ای مردم، اینی رسول الله الیکم، هر آن من پیغمبر خدایم به سوی شما، جمیعا به سوی همتان، به سوی همتان، الذي له ملك السماوات والارض، آن خدای را که او را هست بادشاهی آسمان ها و زمین. قل یا ایها الناس، بگو ای مردم، اینی رسول الله الیکم جمیعا، برای همتان فرستاده خدا هستم. امام مسلم از حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت میکنه که والذی نفسی بیده لا يسمع بی رجل من هذه الامه یهودی ولا نصرانی ثم لا يؤمن بی الا ادخله النار الا دخل النار. پیام دین ما با در دنیا چی یهود و چی نصرانی و هر کسی دیگری که باشد با گوش خود نمیگیرد مگر اینکه باید ایمان بیارد. اگر ایمان نمیارد به اساس انکارش داخل دوزخ میشود، داخل دوزخ میشود. بعد از او باز او از جمله اهل جنت نیست. قرآن همچون خطاب میکند، قل بگو یا ایها الناس، ای مردم، به هر کیش دینی که هستید، اینی رسول الله الیکم، هر آن من پیغمبر خدا هستم، الیکم بسو الیکم جمیعا، بسوی همتان، بسوی همتان در هر قوم و قبیله و منطقه کردی. الذي له ملك السماوات، ان فرستاده از آن ذاتی که او را بادشاهی آسمان ها و زمین است. لا اله الا هو، نیست هیچ معبود غیر او، یحیی و یمیت، زنده می کند و می میراند. فآمنوا بالله، پس ایمان بارید به خدا. یحیی، زنده می کند مردم را به شریعت، و یمیت، و چه بسا انسان ها را چه بر اساس انکار شریعتش می کشدش، می میراندش. فآمنوا بالله، پس ایمان دارید به خدا تا که زنده شوید. و رسولی، به پیامبر او، النبی که پیام رسان است، الامی که ناخوان است، الامی که از توده مردم خیسته، از توده مردمای جابر و ستمگار نخیسته. الذي يؤمن بالله، آن که تصدیق می نماید به الله و کلمات سخنان او، و تبعوه، پیروی کنید او را، لعلكم تهتدون، تا راه یابید. و تبعوه، پیروی کنید او را، لعلكم تهتدون، تا راه یابید. اگر پیرویش کردین راه می یابید. در رابطه به این پیامی که یا ایها الناس داد، و من قوم موسی امه یهدون، از قوم موسی گروهی است که رهنمونی میکند مردمان را بالحق و راستی. ایتو کسای در امت موسی است که مردم را به حق دعوت میکند. بعد از ذکر تعمیم رسالت، آن حضرت صلی الله علیه و سلم بنی اسرائیل را به دو چیز با دو چیز تعبیر میکنه، یک طرف نعمتشان رو برش بیان میکنه، از دیگر طرف نقمت الله را برای این مردم که انکار از رسالت میکنه او را هم بیان میکند. و من قوم موسی امه، از قوم موسی گروهی است یهدون بالحق که هدایت میکنه مردمان را به طرف حق و به یعدلون و به وفق حق عدل میکنن، فیصله میکنن. و قطعناهم اثنتی عشرت اصباتا امما و متفرق ساختیم بنی اسرائیل را اثنتا عشرت دوازده قسم، اصباتا امما قبیله قبیله، امما گروه گروه. و اوحینا الى موسی و وحی فرستادیم به سوی موسی اذ استسقاه قومه، چون طلب آب کردن از وی قوم او، ان اضرب بعصاک الحجر که بزن به عصای خود سنگ را. در دشت تی روان بودن، آب نداشتن، آب را از حضرت موسی علیه السلام خواستن. وقتی که خواست حضرت موسی هم به الله دعا کرد و الله میگه که ما هم آب برش دادیم، برش گفتیم بزن به عصای خود الحجر سنگ را، فن بجسد پس روان شد منه از آن سنگ اثنتا عشرت عینن دوازده چشمه. بعد به شکل دوازده چشمه روان شد که قد علم، بدرستی که دانستن کل اناس، هر گروه مشربه هم آبخور خود را، آبخور خود را شناختن. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره اوجا فنفجرت گفت، در اینجا فن بجسد، این بچاست همه خروج کم کم و نرم است و هرچی انفجار است خروج زیاد آب است. در ابتدا آب آستا آستا برآمد، بعد از آب روان شد، زیاد شد در حق از این مردم که هر قدر میخواستن استفاده کرده میتونستن. این آیت بر ما ایره میدهد که ببینن که پیامبران خدا دو تکلیف داشتن، یکی ای که برای مردمشان تعلیم بده آن وسائلی که با خدا نزدیک شود، راه تقرب به سوی خدا و وحدانیت الله را برشان معرفی میکند. مسئله دوم که در باب زندگیشان هم بی‌تفاوت نیستند، در باب آنچه که میخورن و میروشن این موضوع را هم برش حل میکند. پس ما نقطه ایمی را نگیم که دینی که اسلام است مکلفیت دوگانه دارد، هم دنیای مردم را باید جور بکند و هم در باب آخرتشان باید فکر بکند و اردو بعدشان را شریعت خدا تضمین میکند، هم بعد آخرتیشان را و هم بعد دنیاویشان را. و ظللنا علیهم الغمام، و سایبان ساختیم برایشان الغمام ابر را، و انزلنا علیهم المن و سلوا، نازل کردیم برایشان من و سلوا را. قلنا گفتین کول من طیبات ما رزقناکم، بخورید از پاکیزه آنچه که روزی دادیم شما را، و ما ظالمون و ستم نکردن بر ما، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، ولیکن برخیشتن ستم میکردن، برخیشتن ستم میکردن که از شریعت خداوند متعال دست بالا میرفتن. و اذ قیل لهم، و یاد کن چون گفته شد به ایشان اسکنوا هذه القریه که مسکن شوید، سکونت بکنید در این شهر و دی، و کولو بخورید منها از آن، حیث و شئتم هر جایی که خواسته باشید، و کولو بگوید حطتون بیا مزمارا، و ادخل الباب سجدن، و داخل شوید به دروازه سجده کنان، نغفر لکم تا بیا مزم برای شما خطیاتکم گناهان شما را، تا نغفر لکم تا بیا مزم خطیعاتکم گناهان شما را، سنزید المحسنین، زود زیاد گردانیم جزای نیکوکاران را، زود زیاد بکنیم جزای نیکوکاران را. فبدل الذین ظلموا، پس بدل کردن ستمگاران منهم از بنی اسرائیل قولا سخنی غیر الذی قیل لهم، غیر آنچه گفته شد ایشان را. فارسلنا علیهم رجزا، پس فرستادیم بر ایشان عذابی من از سماء از آسمان بما کان یظلمون، به سبب آنچه که ستم میکردند. ببینید که یک طرف نعمت خدا برش داده شد و در رابطه به نعمت خدا ناسپاسی کردن و تحریف آوردن، الله هم میگه که به اساس این تبدیلشان فرستادیم از ایشان رجزا من از سماء از آسمان عذابی بما کان یظلمون، به سبب آنچه که ستم میکردند. تحریف در دین خدا ستم برخیشتن است. آیت تذکر به عذاب میکنه، اوج تذکر به نعم بود، آل عذاب. واسألهم، و بپرس از ایشان، سوال کن ای محمد یهود را، عن القریه التي كانت حاضره البحر،

یکی ابطال حیله نمودن، خلاف شریعت خداست و سبب خشم خداوند متعال میشد. اینا ای کار کردن، الله به ای راضی نشد. از این خاطر این دلیل میشد که از جان خود باید حیله ها را جور نکنه، مفت حیله را جور میکنه. بعض حیله ها عجیب است که آدم میبینه واضح میشد برای یک انسان، اما دشمنی با دین. میگن کسی که سر زکات لازم شد و در قریب وقتی که سریزی زکات فرض میشود، امی ماد دارای خود تملیک برای کی میکنه؟ برای زنش میکنه. وقتی که زنش نو مادک شد، این نفر پول خود از دست داد، بنان سریزی زکات نیست ولی سر زنش خود تا یک سال تیر نشده. باز که قریب یک سال برده، باز زن پس تملیک میکنه به شوهرش. از او بعد باز زن فقیر شد و این مردکه نو صاحب پیسه شد. این حیله های است که با دین خدا دشمنی کردن است. یا حیله هایی که ما میبینیم، یک نفر جور تیار است، توانایی مال دارد، بازو بازو هم باز حیله میکرد، دیگه صاحب قبولش میکنه، بازو می قبولش کردن، از برای خدا ای دشخم دادن با این دین است. حیله خوب اگر میکنی خود دست 250 یک هزار نفر اگر به یکی بیاید دیگه، ولی ما خوب با کلگی حیله را شروع کردیم. با جیم حیله است، با پیسدار هم حیله است، با حرامخور هم حیله است. این کار را نباید بکنیم. و حتی قرآن کریم بسیار عجیبه، ده درفه قرآن کریم به نام قرآن های اسقاطی، از خدا باید بترسیم. بنان این میرقم حیله ها حرام است، در شرکت در این حیله ها ناروا است و من حیث یک مسلمان باید از این رقم مجالس بلند شویم. نکته دوم، قول به صد ذرایع. بعضی چیزها را خداوند متعال برای مسلمان ها منع میکند، زیرا او سبب برای یک بدکاری دیگهش میشود. به یه عنوان مثال، ما به این نمیگیم که تلویزیون دیدن حرام است، ولی این را میگیم چون عامل برای فساد و زیای وقت است، بنان ور بارش بگی که چی شد. زیرا ای را تو میبینی وقت تا زایه میکند و در این تلویزیون ها غیر از مزخرفات خوب چیز داری پیدا نمیشد، از این خاطر ور دارش به خاطر صد سرای. دوم، سوم نقطه که بر ما میته، ایجاب امر بالمعروف و نهی از منکر. اگر میخواین که خداوند متعال نجاتتان بده، پس مانند گروهی که در مقابل منکر خیستن، الله اونها را نجات داد، شما هم در مقابل منکرات باید استاده شوید و در مقابل گروه های ناروا و بد باید عکس العمل جدی خود را نشان بدین. چهارم، کسی که رضایت به بدی داشته باشه، الله او را هم هلاک میکند. کسی که رضایت به بدی داشته باشه، رضایت به گناه داشته باشه، الله او را هم در خشم خود قرار میدهد. و آنانی که رضایت نداشته باشد، اونا را هم خداوند متعال اقلا نجاتش میدهد، اقلا نجاتش میدهد. پس رضایت ایره نمیگید که یک چیز را ما بد میپنداریم باز میکنیم، بد میپنداریم میکنیم، تمام روز بر تلویزیون ها باش بد است، آسای بسیار بد است. خب که بد است دیگه چرا برش میشین؟ این دقیق شوین در دیگر. مردمی که امر به معروف کردن خود نجات پیدا کردن، مردمی که چپ بودن خود در منکر خود داخل نشدن. از ما بخی سرشپاست در منکر داخل هستیم، باز هم قبول نمیکنیم که منکر میکنیم، میبینیم میشینیم، باز میگم ولش بسیار بد است. خود که بد است کناره بگی دیگر، بندش بکن. الله ای توفیق را مسلمان را نصیب شوند تا که بتانن از حقایق دین آگاهی پیدا کنن. و اذ تأذن ربک، و یاد کن چون آگاه گردانید پروردگار تو، لیبعثن علیهم، که البته بفرستد بر ایشان، الی یوم القیامه، تا به روز قیامت، من یسومهم سوء العذاب، کسی را که بچشن ایشان را عقوبت بد. ان ربک لسریع العقاب، هرن پروردگار تو زود عذاب کننده است، و انه لغفور رحیم، و هرن او آمرزنده مهربان است. و اذ تأذن، ببینه اذن دو معنا میدهد، یکی هم به معنای اعلام است. و اذ تأذن ربک، چون الله اعلام کرد این موضوع را که هر کسی که دین خدا را تحریف میکند، هر کسی که امر بالمعروف نمیکند و نهی از منکر نمیکند، و در رابطه با منکرات چوب می باشد، لیبعثن علیهم، خامخا بفرستد برایشان الی یوم القیامه، تا به روز قیامت، من یسومهم سوء العذاب، کسی را که بچشاند به ایشان بدترین عذاب. امر بالمعروف نمی کنی، از دین دفاع نمی کنی، خداوند معتاد امریکا را تحت مسلط میکنه که تو در را روان میباشی در پالیش تیر شدن نمیتونی، یکان روز بیا وطن میکنه، پایینت میکنه، خوب تلاشیت میکنه و چیزی گفتم نمیتونی. الله اونا را تسلط باز میده که در خانه داخل میشه بدون از که از تو اجازه بگیره، بدون از که ارزش برات قائل شده که تو من حیث یک انسانی وطن از تو یا از دو هسته. الله این تو دلیلش میکنه، بدان این هم حکم خداست. و از تعذنه پروردگار اعلام کرده ایرا به گوش فرد فرد ایرا رسانده، یا اذن به معنی سوگند است. و از تعذنه ربک، به یاد دار هنگامی که پروردگار قسم یاد کرده، لیبعثن علیهم، خامخا مفرستیم برشان الی یوم القیامه، تا به روز قیامت، من یسومهم سوء العذاب، کسی را که به اینها عذاب بد را می چشاند. یک تعبیر دیگری ببینیم که بنی اسرائیل از امو تاریخی که شریعت خدا را تحریف کردند و به امت پیامبر نگرویدند، الله کسی را سرش مفرستد. در طول تاریخ یاد تکت تکت شدند، یک بار سر یونانی ها ضربه می گیرند، اونها اینا را از بین برد، کلدانیین دیگر رقم میاد اونها را ضربه میزند، امیر رقم مسلمان ها میاد اینها را ضربه میزند. در هر بودی از تاریخ همیشه یهود مورد شکنجه قرار میگیرند. امروز هم یهود نمیتونن که صراحتا زندگی بکنن، حتی در خود انگلستان هم که دور میشن از جاهایشان نمیتونن گفته که من یک یهودی هستم، با همین اندازه عالی هم میترسد. علت شی هستن من یسومهم سوء العذاب، الله کسی را پیدا میکنی که نار سخت عذاب بدهد. این ربک لسریع العقاب، هر این پروردگار تو زود عذاب کننده، و اینه لغفور رحیم، و هر این او آمرزنده و مهربان است کسی که تائب شود. و قطعناهم فی الارض، پراکنده کردیم بنی اسرائیل را در زمین، اممن گروه گروه تیتشان کردیم، من هم الصالحون، بعضی از ایشان نیکوکارانند، من هم بعضی کم کمشان نیکوکار هم است، و من هم دون ذلك، و بعضشان غیر آنند، بدکار هستند. و بلوناهم بالحسنات، امتحان کردیم ایشان را به نیکویی ها و سیئات بدی ها، لعلهم یرجعون، تا ایشان بازگردند به سوی کتاب خدا و راه درست. فخلف من بعدهم، پس از پی آمدن بعد از ایشان خلف جانشینان بد، ورثوا الکتاب، که میراث گرفتن تورات را، یأخذون عرض هذا الادنى، میگیرن متاع این حیات خسیس را، و یقولون، میگویند سیغفر لنا، زود آمرزیده خواهد شد برای ما. این خلفون به وزن حرفون به معنای فرزندان ناصالح آمده است، و خلف به وزن شرف به معنای فرزندان صالح است. فخلف من بعدهم، پس از پی آمدن بعد از ایشان خلفون فرزندان بعد، فرزندان ناصالح، ورثوا الکتاب، که به میراث گرفتن تورات را، یأخذون، میگیرن عرض هذا الادنى، متاع این حیات خسیس را، این دنیا را انتخاب میکند، بعد از این تحریف میارد، بدی میکند با این شریعت، و یقولون، میگن سیغفر لنا، زود آمرزیده خواهد شد برای ما، زیرا اینها ما ابناء الله هستیم. و این یأتیهم عرض مثله، و اگر بیاد به ایشان متاع مانند آن، یأخذوه، بگیرن آن را، هر متاع دنیوی اونها را میگیرد. الم یؤخذ علیهم، آیا گرفته نشده است بر ایشان میثاق الکتاب، عهدی که در تورات است، الله یقول علی الله، که نگوین بر خداوند، الا الحق، مگر سخن راست را، و درسو ما فیه، و خواندن آنچه که در تورات است. درس به معنای تکرار چیز است، از اینکه در وقت مطالعه یا تعلیم از استاد درس میگه از این خاطر که تکرار میشود. و درتو ما فیه بار بار ایرا خواندن آنچه که در تورات است که نباید تحریف بیاد و نباید در مقابل حقایق استادگی صورت بگیرد. ولا دار الاخره خیر للذین یتقون، و هر آن سرای آخرت خیر بهتر است للذین یتقون، مرانان را که بپرهیزند. افلا تعقلون، آیا نمی فهمید؟ و دار الاخره، و هر آن سرای آخرت خیر بهتر است للذین یتقون، مرانان را که بپرهیزند. افلا تعقلون، آیا نمی فهمید؟ در اینجا قرآن بر ما این موضوع را میداد که بعد از یهود در نسلهای امروزیش هم انتو فرزندای ناصالح پیدا شدن. یعنی به این عنوان که شما امید بر این نداشته باشید که این مردم دین را تایید بکند، زیرا فرزندان ناصالحی هستند که کل فساد را فعلا در دنیا امینا میکند. اگر اخلام مبتذل است کمپانی های یهود است، اگر هیروین و قاچاق مواد مخدر است از یهود است، اگر فساد در بین حکومت ها و ملت ها است رهبریش توسط یهود است. اینا فرزندان ناصالح از حضرت آدم علیه السلام هستند. والذین یمسکون، و آنانی که تمسک میکنند بالکتاب، با کتاب، و اقام الصلاة، برپا میدارند نماز را، انا لا نضیع، هر نماز ضایع نمیکنیم، اجر المصلحین، پاداش نیکوکاران را. چگونگی بدی از اونها را الله ذکر میکند. و اذ نطقنا الجبل، و چون برداشتیم کوه را فوقهم بر بالای ایشان، که انه ظله، گویا سایبان است، و ظنوا یقین کردن انه واقع بهم، که هر آن کوه فرود آمده است بر ایشان. قلنا، گفتیم خود و بگیرید ما آتیناکم، آنچه دادیم شما را، به قوت بجد و اجتهاد، و اذکروا ما فیه، یاد کن آنچه که در اوز، لعلکم تتقون، شاید که شما پرهیزواری کنید. این موضوع را ما گذاشتن نبودیم که علت کوه به خاطر دی بود که اینا شریعت را قبول کرده بودند، از این بعد تطبیقش را جبری است. شریعت را کسی قبول بکنه تطبیق جبری می شود. باید نمیتونه که در یک مملکت زندگی بکنی و قانونش را نپذیری. اسلام کسی که پذیرفت تطبیق جبری است. نماز خواندن سرش بزور می شود. مسئله تطبیق شریعت و ظهور دین این موضوعی است که همیشه الله از پیش ما خواسته و ما مکلفیت به این موضوع داریم. از این خاطر عصب میکنه موضوع را این به خلقت حضرت آدم علیه السلام و چگونگی گرفتن عهد از او. و اید اخذ ربک من بنی آدم، و چون گرفت پروردگار تو من بنی آدم از فرزندان آدم علیه السلام، من ظهورهم، از پشتهای ایشان، ذریتهم اولاد ایشان را، و اشهدهم، و گواه گردانید ایشان را، علی انفسهم، بر نفسهایشان، الست بربکم، آیا نیستم پروردگار شما؟ قالوا، گفتند، بلا شهدنا، آری هستی، گواه شدیم بری، حاضر عالم شدیم بر این قول، ان تقولوا، تا نگوید، یوم القیامت، در روز قیامت، انا کنا عن هذا غافلین، به درستی که ما بودیم از این سخن بی خبر. و اید اخذ ربک من بنی آدم، بیاد در چون گرفت پروردگار تو از فرزندان حضرت آدم علیه السلام، من ظهورهم، از پشتهای ایشان، ذریتهم، اولاد ایشان را، و اشهدهم، گواه کردن ایشان را، علی انفسهم، بر نفسهایشان، الست بربکم، آیا نیستم پروردگار شما؟ و اشهدهم، دو نظر وجود دارد. یکی نظر سلف است، اونامه که خداوند متعال حضرت آدم علیه السلام را که آفرید، از پشت آدم علیه السلام اولادش مانند ذره، مانند مرچه ها بیرون کرد و برای از اونها عقل و فکر و انتخاب داد، درک موضوعات را نصیبشان کرد. از او بعد برش گفت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ این می کل انسان ها در مجموعش که از پشت حضرت آدم علیه السلام تا به روز قیامت می آید، اینا به یک قال گفتن که قالوا بلا، بشک تو پروردگار ماستی، شهدنا، عالم به این سخن شده، شهدنا گواه بر اینی تعهد خود هستیم. بنان اقرار بی کردن. در این باب احادیثی است که بعض را تایید میکنه ولی خالی از ضعف و انقطاع نیست. احادیث در این باب است ولی خالی از ضعف و انقطاع هم نمی باشد. بنان رأی دوم را که داد زیادی از علماء ابن کثیر و فخرالدین رازی و بعض علماء دیگری این را انتخاب میکنه که نه، مراد از ذریه به معنای فرزندان کوچک و کم سن آمده و هم به معنای مقرر و جمع استعمال شده که اغلبا معنای جمع را می دهد. اگر بریشه اصلی از او ببینیم که بعد اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، اگر از ذر به معنای آفرینش شود یک معنا می گیرد، ذر از بوزن شر به موجودات بسیار کوچک دو معنا، و ذر و به معنای پراکنده ساختن به معنای تکثیر هم می آید. در اینجا پیمان تشریعی و یکم پیمان تکوینی است، چون خداوند متعال از اولاد حضرت آدم علیه السلام به اساس تکوین در وجودشان این موضوع را عجین کرد که الست بربکم، آیا ما پروردگار شما نیستم؟ قال گفتن شهید ناگواه بر این موضوع هستن. در فطرتش ای را عجین کرد، در تکوینش ای را عجین کرد که هر انسان من حیث انسان که به دنیا می آید در وجودش ای هست که باید عبادت بکند، باید به الله التجا بکند و به یاد خداوند متعال سکون و اطمینان پیدا بکند. از این خاطر است که مراد از این عهد، عهد تکوینی و فطری است، نه عهد تشریعی که در روایت اول می آید. این نظر به خاطر چند وجوه درستر می آید. یکی که و اذ اخذ ربک من بنی آدم، از فرزندان آدم علیه من ظهورهم، میگه از پشت فرزندانشان ای تعهد گرفته شده، آلان که از پشت حضرت آدم در جا مفرد نیامده. دومش این میگه که و اشهدهم علی انفسهم، بر خودشان ای را گواه گردانید. اگر این گواهی در امو لحظه بوده باشه و آل مرد ما روزشان میبلد استیم و نه او حالت در ذهن ما هسته، پس چیگونه این گواهی فایده ای بر ما برسرند؟ ولی اگر این شهادت شهادت فطری شود، شهادت تکوینی شود که در وجود ما شما عجین است، یقینا که انسان ها من حیث انسانی را فراموش نمی کند. هر انسان من حیث انسان عبادت خدا در تینتش در وجودش است و جز به عبادت خدا به چیز آرام هم نمی گیرد. علت این تکوین و این خلقت فطری که به طرف خدا رفتن و احساس خداجویی در ما است، به خاطر عزیز که انتقولو تا نگوید یوم القیامه روز قیامت انا کنا عنها غافلین، با درستی که ما بودیم از این بیخبر، از این خاطر در وجودت ای را خداوند مطال گذاشت. انسان من حیث انسان عبادت میکند، ای که عبادت چی نمید؟ این دوم بحث است باز. او تقولو یا نگو انما اشرک آباؤنا، جز نیست که شرک آورد پدران ما من قبل و پیش از این، و کننا ذریتا من بعدهم، و ما بودیم فرزندان آن بعد از پدران خود. ما به خاطر از این شرک آوردیم که پدر ما مشرک بود اتباع از او را کردیم. الله میگه نه، در فطرت توحید وجود دارد، در فطرت یگانه پرستی وجود دارد، تو چرا با او فطرت لبیک نگفتی؟ افتهلکنا، آیا هلاک میکنی ما را به ما فعل المبتلون، با آنچه کردن بدکاران؟ به خاطر اینی جواب الله در فطرت ما شما چی را گذاشت؟ حس خداجویی را و رفتن به سوی خدا. و کذالک نفصل الآیات، و همچنین واضح بیان میکن نشانه ها را، ولعلهم یرجعون، تا ایشان بازگردن، تا ایشان بازگردن این نشانه ها را بیان میکنه. به خاطر از این موضوع که این فطرت خداجویی در وجود ما شما است و الله جل جلاله ای را برای ما شما داده، این موضوع بسیار روشن است. آنانی که این فطرت را تغییر میدهد به اساس خواسته های نفسانیشان است، به اساس عوامل خارجی است که او را به زور زیر پایش میکند. از این خاطر داستان یک انسان فاسدی که دین خود را فروخ و دنیا را انتخاب کرد، این نمونه برای ما شما معرفی میکند، این نمونه برای ما شما معرفی میکند. الله میگه که وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، بخوان برشان، نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، خبر کسی که داده بودیم او را آیاتنا، آیات خود را، فَانْسَلَخَ، پس بیرون رفت، منها از آن آیات، فاتبعه الشیطان، پس در پی او شد شیطان، فکان من الغاوین، پس گشت از گمراهان. بلعم با او را از علمای بسیار بزرگ بود، کسی بود که تورات یاد داشت، کسی بود که مستجاب دعوات بود، هر دعاتی میکرد الله را قبول میکرد و به اساس علمی که داشت پیش حضرت موسی علیه السلام منزلت و منقبت بسیار بزرگ داشت. روز حضرت موسی علیه السلام ایرا رای میکنه به طرف امپراتوری روم و او را به طرف دین دعوت میکند. وقتی که بلعن با او را اوجا رفت، امپراتور کتش بسیار روی خوب کرد، باز باز کنید که چی میکنیم تمام روز پشت موسی را گرفتی؟ این همه بر تو پیسه میتوم، جای برد میتوم، خانه برد میتوم، ای برد میتوم، ای برد میتوم، ایلا بودی این موسی را چی جنجال کرد؟ تمام روز پیاده او طرف میری، او طرف میری. این بدبخت خدا امید و متاع دنیا را قبول کرد، نه تنها ای که انکار شریعت خدا را کرد، بلکه بر ضد بنی اسرائیل و حضرت موسی علیه السلام دعای بد را شروع کرد. خداوند لعزال زبانش آمد بیرون کشان، مثل که زبان سگ بیرون مبرد، و دیگه زبانش دراز شد، نتانست که دیگه زبانش هم داخل حلقومش برای داخل دهنش برود. الله این بیان بر ما به خاطر عظیم میکند که مردم خودش غلط انتخاب میکنند، نه به این عنوان که او تعهد را فراموش کرده باشد. این تعهد را یکان بار این دو کلان مردم هم فراموش میکند، بنان در اختیار ما هستند. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، بخوان برشان خبر کسی که داده بودیم او را آیات خود، فَانْسَلَخَ، پس بیرون رفت، منها از آن. انسلاخ چی را میگرد؟ بیرون رفتن مثل که ما یک سال که پوره شد باز با خود در یک جای بند میکنه، آسای باید خود کش میکنه، امی پوشش دراز میماند. این اثر هم از ایمان انتو خود خلاص میکند، ایمان در جای بجایش میماند، خودش می رود در طرف شرک و کفر. فانسلخ منها، پس بیرون رفت از تمام آن تعهدها و علمی که داشت. فاتبعه الشیطان، پس در پی او شد شیطان. در ابتدا به اساس علمش شیطان چی کرد؟ از بیخی مایوس شده بود که دیگه دورم خسرزی نمی رسد، چون خودش بیرون رفت، پشت سر شیطان جاده را عوار دید. فاتبعه الشیطان، در پی شیطان شد. فکان من الغاوین، پس گشت از جمله گمراهان. خداوند متعال ملا را یک بار گمراه نکنه، یک بار گمراه شد کارای نکنه که تعجب انسان میاره. پروردگار کتر این دیگه چی بکنی؟ یکی میاد دموکراسی را تایید میکنه، آسه به ما تو راست دیگه، یکی یک کار را تایید میکنه، یکی کفر را تایید میکنه، یکی شرک را تایید میکنه، یکی دشمنان خدا و پیغمبرش و قوتهای استکباری چی میگه که زیا غرض نگیرین سر که اهل ذمه هستم، اینی رقم تحریف در دین میاره، اهل ذمه را بر تعریف میکنن. ایران من که خدای اهل ذمه خود کسیست که تفنگ کت ما باشه، ما او را نگاه بکن، ای خود سرشفه شده، ای کت زی تفنگت ما را نگاه میکنن، ای هم اهل ذمه هستن.